סגול כהלי בנשמה, דם ויזע ודמעות, ולא ידע למי ולמה, ומה כדאי בכלל לראות. סגול כהלי בנשמה, קצף ים ואוניות, ובבית אבי האדמה זועקת שיר, שיר המעלות, שיר המעלות ליופי ולתום, שיר המעלות היום ובכל יום, שיר המעלות ולכל כאב, שיר המעלות לך מכל אוהב. אדם לחיות מעט ואת עינייך לא לראות, יכול אדם לחיות מעט ובבנייך רק לטעות. סגול כהלו כל היום, שחור כמעט בלי לראות, ולכל הבא קורא שלום, שלום בשיר המעלות, שיר המעלות ליופי ולתום, שיר המעלות היום ובכל יום, שיר המעלות ולכל כאב, שיר המעלות לך מכל אוהב. שיר המעלות ליופי ולתום, שיר המעלות היום ובכל יום, שיר המעלות ולכל כאב, שיר המעלות לך מכל אוהב.